תוך מצב נכון לרגע זה, בהתחשב שעשוי כרגע להוציא את כל מה שיקרה כתוצאה מהמשבר. רוח אש וחי יוצא בזה, נשמה פועמת בחזה, אישה אחת ולא יותר רשום כאן בחוזה. ים גדול שאין לו סוף וסירה שמחכה בחוף, להוציא ענן אחד חולף רשום כאן וחוזר. ולהיות איתך, ולהיות שלך, מקומות שלא יהיה לעולם ואין. חורפים רבים לקפוא מכל, כישלונות שהם רבים מספור, ורק יום אחד של חסד, יום של ניצחון. במחזה והוא כל כך